siebie, bo wiara czyni cuda. Musisz być waleczny jak lajano Juda. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, a myślisz sobie jak tu źle, jak nie brawo czuję się, zniechęcenie ogarnia ciebie. A dużo pytań, odpowiedzi bardzo mało, skąd ten stan? Przecież nic się nie stało. Patrzysz do tyłu i nie widzisz nic niestety. Patrzysz do przodu i lecą ci łzy. A pomyśl, bardzo wielu ludzi by chciało być na drodze do szczęścia w tym miejscu, co ty. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć narzekania, dosyć, dosyć nad sobą się użalania. Życie po to jest, żeby je przeżyć. Trzeba komuś zaufać, w coś wreszcie uwierzyć. Każdego ranka podróż zaczyna się od nowa. Dużo lepiej się idzie, gdy podniesiona głowa. Daj sobie wreszcie kredyt zaufania. Masz mało do stracenia, bardzo dużo do zyskania. Każdy ma jakiś talent, więc zacznij coś robić. Po jakimś czasie zacznie ci wychodzić, wtedy przyjdzie satysfakcja. Nikt ci jej nie odbierze, ale musisz uwierzyć w siebie, uwierzyć szczerze. Pobudź się samym sobą, uczyń swoje ja bratem. Rastafarek Dża pokieruje twoim światem i pozbędziesz się zwątpienia, pozbędziesz się troski. Wszelkie problemy zamienią się w drobnostki. Musisz uwierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda. Musisz być waleczny jak lajano Juda. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź dłużej smutna. Kiedy zaczynasz wątpić swoje własne wierzenia, myślisz, że nie masz już nic do ocalenia. Wiesz, że to Dża, to Dża jest Panem przeznaczenia. On jest jedyną drogą do wyzwolenia. Bo nawet tylko bo otacza nas tylko nędza, to na jabingi wciąż napędza nasze serca. Dla nich wszelkie bogactwa, dla nich zdrada i chciwość. Dla nas prawdziwe życie, zrozumienie i miłość. I nieważne są podziały między podziałami, wszyscy tak naprawdę jesteśmy tacy sami. I choć podążamy wciąż nieznanymi ścieżkami, Rastafara jest między nami. I pamiętaj bracie, siostro, twoje miejsce jest w Syjonie, przy tronie króla najwyższego w złotej koronie. Ja po jego prawej stronie, za życia i po zgonie, niech święty ogień wiecznie płonie. A musisz uwierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda. Musisz być waleczny jak lajano Juda. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź dłużej smutna. Musisz uwierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda. Musisz być waleczny jak lajano Juda. Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź dłużej smutna, nie.